to jest zawarte w ramach ścisłego planu. Jednak cuku humanista bardzo lubi się wyłamać i powiedzieć: dosyć tego, teraz ja będę kierować. Momentalnie świat się zmienia, o tym będę mówić. W mojej głowie to co lubię, pulsujące wokół bity. Nie potrzeba nic pilnego, a nastrój znakomity. Gdy nie muszę jeździć piątką, nie muszę iść do szkoły. Gdy nie muszę słuchać starych, jak gadają pierdoły. Gdy nie trzeba się wysilać, żeby być zauważonym. Gdy słuchawki bardzo czysto odtwarzają wszystkie tony. Gdy jest biba, a wieża każdą płytę odczytuje. Wtedy cuku z wielką chęcią swoje solo wykonuje. Gdy owacją dziękują za udane koncerty. Kiedy widzę jej uśmiech, jestem ciepłem przeniknięty. Wtedy wiem, że się opłaca wkładać tyle poświęcenia. Twoje słowa krytyki nie mają kurwa znaczenia. Kiedy Łosiu albo ja dobrym bitem uraczamy. Gdy opinia w pierwszym dobra, to my dalej gramy. A granie coraz większą popularność powoduje. Od zawsze, także teraz, wszystkie głowy przemagluję. Reklamuję to co lubię, bo warto żyć na luzie. To brzmi niezbyt wyszukanie, ale piszę o cudzie. Cię lubię, a takie, no właśnie. Sam z kobietą, moment kiedy światło gaśnie. Ciepło promienne płynie z naszych ciał, by tak zawsze było. Właśnie bym chciał jak Pepe ten moment przy mikrofonie, gdy rym wolny zospłynął. Klaszczę w dłonie w podziękowaniu za każde słowo. Ten moment lubię, bo było morowo. C'est la vie, takie jest życie przy łamańcu. Chwila relaksu, nogi same gną się w tańcu. Gdy kumpel siedzi za konsoletą, przyjemne bity lecą, ja ze swoją kobietą. I każdy nowy dzień, i praca, i szkoła. Lubię, gdy coś się dzieje dookoła. Spotkania z kumplami, erudytami. Gdy dzwoni telefon, raz nowe bity mamy. Lubię słyszeć takie słowa, lubię takie życie. Życie przy dobrym bicie, kiedy jest zabawa. Ja lubię bawić się, kiedy kończy się noc i wstaje nowy dzień. Kiedy po męczącym dniu przychodzi twardy sen. Lubię nocne życie, ja lubię refren ten. Takie życie lubię, lubię takie życie lubię. Bo lubię takie życie lubię. Ja lubię takie życie lubię. A lubię takie życie. Raz, dwa, trzy, dawaj, bit. I gadać nie przestawaj, nie udaj, że jest inaczej. Bo lubię takie życie, gdy jestem na szczycie. Gdy opływam w dobrobycie, gdy tonę w pieniążkach i mam to co chcę. Lubię błyszczeć jak złoto, to się wie. Mieszkanie nie M3, ani nie M4, a willa potężna i same bajery w niej. Tak właśnie lubię i nie mów mi, że cyna, bo mam to w dupie. Takie życie lubię, ja lubię takie życie lubię. Lubię takie życie lubię. Bo lubię takie życie lubię. A lubię takie życie. Spróbuję. Ej, witaj, przybijam ci piątkę. Improwizuję słowem tak jak Stańko na trąbce. Tu z tym bitem daję z twoich głośników tłusty koncert. I gdy robię to co lubię, dla mnie zawsze świeci słońce. Wiesz, takie życie lubię, ciepły pokój Jesse Jona. Jak fajnie jest mówić do mikrofona. Takie słowa raz na tysiąc lat do was. Takie bity w słuchawkach i z głośników w domach. Spójrz na dworze zimno, u mnie ciepło plus 30. Takie życie lubię, gdy muzyka moje uszy wieści. Spędza miłe chwile, kiedy nie przeszkadza stres mi. Takie życie lubię, wierz mi. Ile treści mogę zmieścić, tylko ode mnie zależy. Taki klimat lubię. Możesz mi wierzyć, takie chwile lubię, kiedy ja i ona bez odzieży. Taki patl, gdy w głośnikach leci beat, który lubię. I czas bez myśli, w których się gubię. Wiesz, takie życie lubię. Przychodzę do domu po ciężkim dniu, po stresach w szkole, które mam już za sobą. Szybko zjadam obiad, by chwilę później przenieść się do świata, gdzie się wszyscy przenieść mogą. Zakładam słuchawki albo nie, skorzystam z głośnika. Niech muzyka cały dom przenika, jej strumienie płyną wszędzie, nie tylko dookoła mnie. Czuję się świetnie, gdy ta woda oblewa mnie. I teraz już mogę to powiedzieć dumnie. Tak, że takie życie lubię. Tak, takie życie lubię, właśnie takie. Albo idę na imprezę dowolnego rodzaju, urodziny czy nie. Różnica niewielka, dużo ludzi znajomych otacza mnie. Co się dzieje do dalszej zabawy w morzu? Kropelka, gdy kropelek uzbierała się cała szklanka. Zauważam sprzęt stojący przy firankach. Wysuwam szufladę, wkładam, zamykam. Wjeżdża powoli, ja czekam. Te chwile niecierpliwe, nim zabrzmi muzyka, sprawiają, że oczy przymykam i mówię. Tak, oczy przymykam i mówię, że takie życie lubię. Gdy mam jakiś problem do przemyślenia, a w domu nie znajduję chwili samotności, zakładam buty, zabieram odtwarzacz, wychodzę, odcinam się od świata, nudności. Te dźwięki słyszane tylko przeze mnie dokonują rzeczy, w które wierzyć się nie chcę, i po chwili niedługiej już bez trudności rozwiązuję ten węzeł, który zdawał się być mocny. I teraz w cichym wiatru szumie słyszę słowa: takie życie lubię. W momencie, gdy do mikrofonu mówię, a wszystkie inne rzeczy na chwilę zapominam, znów czuję dźwięki drżące lekko na mej skórze i zdaję sobie sprawę, że to dla mnie jest klimat. Dobrze się czuję, gdy to, co myślę, mówię. Mam nadzieję, że to docenisz, zrozumiesz. Jeszcze jedno zdanie na język mi się sunie, czyli to, że takie życie lubię. Tak, takie życie lubię.